Radio Muslim Yogyakarta, komunikan akidah, menebarkan sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Para pamirsa, Bapak Ibu ingkang mugi tansah pun muliakan Allah Subhanahu wa taala. Monggo kita tansah nderek muji lan syukur dumateng ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala awit saking nikmat ingkang tansah kaparingaken dumateng kula panjenengan sami. Shalawat ugi salam mugi tansah kunjuk dumateng Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, dumateng para keluarga, para sahabat lan sinten kemawon tiang-tiang ingkang tansah kersa ndeleki sunnah-sunnahipun Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ngantos mangke dinten kiamat. Bapak Ibu para pamirsa ingkang mugi tansah pun muliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lajengaken kajian tafsil khusus ayat-ayat ingkang dipun awali kanthi ya ayyuhalladzina amanu. Lan kita ngancik sak menika wonten ing surat Al-Baqarah ayat kaping 127. Allah Subhanahu wa taala ngendika wonten ing mriku, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardh ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. الله سبحانه وتعالى ngendika, ya ayyuhalladzina amanu, e wong kang padha iman, angfiku min thayyibati ma kasabtum, padha infakna saka kang becik-becik apa kang wus padha sira usahake. Wa mimma akhrajna lakum minal ard, lan saka apa kang wus ingsun tokake kanggo sira kabeh saka ing dalam bumi. Wala tayammamul khabitha minhu tungfikuna walastum bi akhidhihi illa an tughmidu fi, lan sira aja milih-milih kang elek saka apa kang sira infakake kuwi mau, padahal sira ora gelem njupuk kanggo awak sira dhewe. Illa antuk widufi, kejaba kanthi micingake mripat sira. Wa'lamu annallaha ghaniyyun hamid, lan padha ngertia menawa Allah Subhanahu wa taala kuwi maha sugih lan maha terpuji. Bapak Ibu para pamirsa ingkang mugi tansah pun mengenakan Allah Subhanahu wa taala, iklam ayyuhal qari al-karim anna hadhan nida' al-ilahiyya ar-rahima yahtawi ala ma yali minat ta'alimil ilahiyyati. Kita kedah mangertosi menawi wonten ayat punika Allah Subhanahu wa taala nerangaken wonten ayat punika wonten kandungan-kandungan taklim pengajaran-pengajaran ilahi kangge kula panjenengan sami. Lan diantaranipun menika sepisan wujubu ikhrajis shadaqati min thayyibil mal, wajibipun ngedalaken sedekah saking bondo donya ingkang becik-becik, ingkang sae-sae. Lan angka kali kandungan saking ayat menika inggih menika haramipun ngedalaken zakat saking ingkang elek-elek. Terus nalikanipun ngedalaken zakat menika mboten kepareng, nggih dipun pilih sing elek. Lajeng wajib ngedalaken zakat menika saking ingkang sae-sae. Ampun dipilih sing elek nembe dipun dalaken. Lan ugi ingkang angka tiga wonten mriki wonten kandungan hukum bayanu wujubi zakati mimma kasabahul mu'minu minal an'am wahia al-ibil wal bakar wal ghanam. Wonten mriki wonten keterangan wajibipun zakat saking napa ingkang sampun dipun usahaaken dening menungsa. Arupi napa? Arupi saking binatang ternak. Binatang ternak wonten ing mriki ingkang dipun maksud unta, sapi lan ugi kambing. In balagat an-nisab wa hala 'alaiha al-haul, nalikanipun dumugi nisab lan ugi haulipun menika ugi sampun sempurna. Lan ugi mimma kasabahu minadananil wa darahim au ya au mayakumu maqamaha, utawi saking napa ingkang dipun usahake dening menungsa, hasil saking usahanipun menungsa arupi dinar, dirham, utawi napa ingkang sami fungsinipun kalian dinar lan dirham, ateges arto. Nggih, entah menika rupiah, utawi dolar, utawi rial, utawi sanesipun. Lajeng ingkang angka sekawan, kandungan saking ayat menika bayanu wujubi zakati minal khariji minal ardi, wajibipun zakat saking nopo ingkang dipun dalaken bumi, utawi nopo-nopo ingkang medal saking bumi, arupi biji-bijian kados dene gandum, kados dene nopo kurma, kados dene zaitun. Menawi in balagha nisaban, sampun dumugi nisabipun. Lan syarat ingkang angka kalih, biji-bijian lan ugi napa ingkang wajib dipun zakati wau arupi daharan, nalikanipun saged dipun taker lan ugi saged dipun simpen wonten ing wekdal ingkang dangu. Nah, mereka ingkang wajib dipun zakati. Nah, pramila saking mriki kita mangertosi, menawi napa ingkang medal saking bumi menika wajib dipun zakati nalikanipun wonten syaratipun. Nalikanipun dumugi nisab lan ugi nalikanipun buah-buahan utawi biji-bijian wau niku saged dipun taker lan ugi saged dipun simpen wonten ing wekdal ingkang dangu. Menawi wonten buah-buahan menika mboten saged dipun taker, mboten saged dipun simpen wonten ing wekdal ingkang dangu, pramila mboten wajib dipun zakati. Kados dene cabe, lombok, menika mboten wajib zakat. Lajeng ugi bawang, bawang merah utawi bawang putih, menika mboten wonten zakatipun awit mboten sagedipun taker utawi mboten sagedipun simpen wonten ing wekdal ingkang dangu. Kados dene semangka, semanten ugi kados dene nggih buah delima, apel, jeruk lan sanes-sanesipun. Menika buah-buahan nggih ingkang medal nggih saking bumi, ananging mboten saged dipun simpen, mboten saged dipun taker. Menawi dipun simpen wonten ing wekdal ingkang dangu bakalan rusak. Lan mboten saged dipun taker. Nah, biji-bijian utawi buah-buahan menika saklianipun nisab, syaratipun menika kedah saged dipun taker, kedah saged dipun simpen wonten ing wekdal ingkang dangu. Nah, nalikanipun kalih syarat menika terpenuhi, pramila nembi menika wajib dipun zakati. Nah, Bapak Ibu, para pamirsa ingkang mugi tansah pun mekaten Allah Subhanahu wa taala. Nah, sak menika nisabipun pinten? Nisab napa-napa ingkang kedah dipun zakati wau. Menawi kok menika saking binatang ternak, menawi menika saking binatang ternak, Menawi jenisipun menika unta, unta menika wajib dipun zakati nalikanipun jumlahipun menika sampun dumugi gangsal. Terus tiyang ingkang gadahi unta jumlahipun gangsal menika wajib zakat. Wajib zakat. Lan ugi nalikanipun menika saking jenis sapi tigang dosa sapi utawi tiyang ingkang gadahi sapi jumlahipun tigang dosa nembe wajib zakat. Lajeng menawi menika saking jenis napa saking jenis kambing nalikanipun tiyang gadahi kambing jumlahipun menika sekawan dosa nembe wajib zakat. Nah, wonten ing biji-bijian utawi wonten ing buah-buahan ingkang saged dipun taker utawi ingkang saged dipun simpen wau. Pinten menika nisabipun? Nisabipun menawi panen menika dumugi gangsal wasak. Menawi panen menika dumugi gangsal wasak jumlahipun pramila piyambakipun wajib zakat. Piyambakipun menika wajib zakat. Menika nisabipun. Lan setunggal wasak menika situ nasoan. Suwidak sok. Setunggal zakat menika ukuranipun suwidak sok. Setunggal sok menika ukuran zakat fitri. Ukuran volume. Terus nalikanipun dipun takrol menika jumlahipun suwidak sok menika nembe setunggal wasak. Nah, biji-bijian utawi menika napa hasil panenan wau nalikanipun jumlahipun dumugi gangsal wasak terus suwidak sok ping limo jumlah panenanipun menika piyambakipun wajib zakat. Yang baik pun nembe wajib zakat menikon nisabipun. Nah, setunggal sok menika ukuranipun pinten wasau arba'atu amdad. Setunggal sok menika ukuranipun sekawan mud. Setunggal mud menika ukuranipun kados dene carukan tangan kula panjenengan sami. Nah, carukan semanten menika menika ukuran setunggal mud. Setunggal sok menika nalikanipun nyaruk nggih setunggal mut menika kaping sekawan. Terus setunggal kali tiga sekawan. Nah menika nembe setunggal sok. Ananging biasanipun ugi sampun wonten ukuran nggih alat ingkang kangge ngukur ukuran volume setunggal sok menika wau. Wow. Bapak ibu para pamirsa ingkang mugi tansah pun melayakan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, lajeng pinten jumlahipun zakat. Jumlahipun zakat. Sadaringi pun kita aturaken wau. Misalipun dumugi nisab jumlahipun zakat ingkang dipun dalaken kedah pinten. Kula panjenengan sami ugi kedah mangertosi. Menawi napa menawi wonten ing biji-bijian utawi buah-buahan zakat saking napa ingkang medal saking saking dalam bumi nalikanipun menika dereng dumugi nisab utawi mboten termasuk jenis ingkang dipun zakati kados dene misalipun tiang panen cabe lombok menika panenanipun menika mbok menawi tontonan mboten wonten zakatipun ananging menika tentu kemauan dipun anjuraken sedekah. Dipun anjuraken sedekah. Lan kita kedah yakin kados dene ngendikanipun Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam menawi mana qasamalun min shadaqatin bondo niku mboten bakalan kurang mergi sedekah. Dados tiyang ampun ngantos kuatir mengki nalikanipun piyambakipun sedekah kok menika saged ngurangi bondonipun. Kanjeng Nabi ngendikake nggih sedekah menika mboten ngurangi bondo. Tiang mboten bakalan bangkrut mergi sedekah. Lan justru sedekah menika saged nyuburaken bondo dunya. Menawi subur nggih saya tambah kathah. Menawi subur menika saya tambah kathah. Nah menika fungsinipun sedekah. Lan sedekah menika ngresiki napa ingkang reget wonten ing bondo dunya kula panjenengan sami. Kalau berzakat. Nah pramila misalipun wonten tiyang ingkang gadahi taneman ananging mboten termasuk taneman ingkang kedah dipun zakati, kados ini tiang nalikanipun nanem cabi, tiang nalikanipun nanem timun, nalikanipun nanem semongko, terong, danten menika misalipun jumlahipun kathah, panenanipun ngantos tontonan, menika memang boten wonten zakatipun, boten wajib zakat ananging nalikanipun piyambakipun saged sedekah, purun sedekah menika saged dados kesaenan kangge piyambakipun. Lan piyambakipun insyaallah nggih bondonipun menika saya tambah subur. Bondonipun menika insyaallah saya tambah subur. Lan bondonipun insyaallah mboten kurang. Kadosipun ngendikake Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam menawi bondo menika mboten bakalan kurang mergi sedekah ingkang dipun tindakake. Bapak Ibu ingkang mugi tansah pun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala. Nah, sak menika nalikanipun sampun dumugi nisab. Nalikanipun sampun dumugi nisab, nggih. Jumlah kewan ingkang kedah dipun dalaken menika pinten? Dipun ngendikake wonten ing mriki dening Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, "Man malaka khamsan minal ibili zakaha bisyatin minal ghanami." Menawi wonten tiyang ingkang gadahi unta jumlahipun gangsal, piyambakipun wajib zakat, zakatipun menika arupi domba utawi kambing jumlahipun setunggal. Nah menika nisabipun unta gangsal. Nalikanipun sampun gadahi gangsal unta, menika piyambakipun wajib zakat setunggal. Wajib zakat setunggal. Lan menika zakat menika nyun pangapunten mboten namung ditindakake sak umur-umur menika namung sepisan. Ananging zakat menika tiap tahun utawi saben-saben tahun. Dados saben-saben tahun nggih piyambakipun menika wajib ngedalaken. Nalikanipun piyambakipun nggih jumlah kewanipun utawi nalikanipun jumlah bondo dunyanipun menika sampun dumugi nisab, piyambakipun wajib ngedalaken. Lajeng waman malaka asron zakaha bisataini. Menawi wonten tiyang nggadahi unta sedasa, piyambakipun wajib zakat domba jumlahipun kalih. Waman malaka khamsata asara zakaha bisalasin. Lan sok sinten tiyang ingkang gadahi unta jumlahipun 15, piyambakipun wajib zakat kambing jumlahipun 3. Waman malaka 20 zakaha bi arba'i sayatin. Lan sok sinten tiyang ingkang gadahi unta jumlahipun 20, wajib zakat domba utawi kambing jumlahipun 20. Waman malaka khamsan wa isrina zakaha bibinti makhat. Lan sok sinten tiyang ingkang gadahi unta jumlahipun 20, wajib zakat bintu makhat utawi unta ingkang aufat sanatan wa dakhalat fi tsaniyati. Unta ingkang umuripun menika sempurna setunggal tahun lan mlebet wontening taun kaping kalihipun. Nah menika pintu makhot. Nalikanipun piyambakipun gadahi unta jumlahipun 20. Nah pramila tiyang ingkang gadahi unta kelipatan saking gangsal menika piyambakipun wajib zakat domba setunggal. Wiwit saking jumlahipun gangsal. Gangsal berarti domba siji. Lajeng sedasa menika berarti wajib zakat domba kalih. 15 berarti wajib zakat domba 3. Kalih dosa menika wajib zakat domba jumlahipun 20. Lan nembe nalikanipun piyambakipun gadahi selangkung 20, unta wajibipun zakat menika bentuk unta ananging ingkang nembe umur setunggal tahun sempurna mlebet tahun kaping kalihipun. Nah, wa in malaka salasina baqarah, menawi wonten tiyang nggadahi sapi jumlahipun 3 dosa. Nah, menika nisabipun sapi. Dados tiyang ingkang nggadahi sapi jumlahipun 3 dosa nembe wajib zakat. Menawi kurang saking 3 dosa mboten wajib zakat, ananging menawi badhe sedekah menika langkung utami. Dados ampun nunggu nggih, menawi saged kula panjenengan sami menika ampun nunggu nembe dumugi nisab piyambakipun nembe ngedalaken sedekah. Nggih, kedahipun menika mboten dumugi nisab kemawon menika ugi piyambakipun saged napa saged ngedalaken sedekah. Awit diantara sifat yang mukmin nggih ingkang sae keimananipun menika kados ini dipun sebataken tening Allah Subhanahu wa taala, alladzina yunfikuna bis-sara'i wad-dara'. Tiang-tiang ingkang sae keimananipun, tiang-tiang mukmin ingkang sejati menika mboten sanes nggih, tiang-tiang mukmin ingkang gadahi sifat diantaranipun remen infak, remen sedekah wonten ing keadaan piyambakipun menika seneng utawi wonten keadaan susah. Wonten keadaan piyambakipun menika nggadahi bondo donya utawi wonten keadaan piyambakipun menika nembe kekurangan, saged tetep nyisihaken kangge infak menika sunggalipun kesaenan sifat ingkang sae kangge piyambakipun. Lan tentu kemawon ganjaranipun ageng wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Nah, sasinten tiyangi ingkang sampun gadai sapi jumlahipun 3 dosa, wajib alihi fiha ijlun yattabi'u ummahu au fasanatan. Wajib piyambakipun ngedalaken zakat arupi ijl. Ijl menika sapi ingkang umuripun sampun sempurna setunggal tahun. Lan biasanipun menika yattabi'u ummahu, nggih, ngintil indukane biasanipun. Nah, wa man malaka arba'ina minal ghanami, lajeng misalipun tiang gadai domba jumlahipun menika sekawan dosa. Nah, piyambakipun wajib zakat nggih setunggal domba. Nah, Bapak Ibu ingkang mugi tansah pun mulyaken Allah Subhanahu wa taala, menawi kita pirsani wonten ing napa tabel menika saged kita mangertosi tiyang ingkang gadahi napa unta. Nggih, tiyang ingkang gadahi unta jumlahipun selangkung menika wajib zakatipun bintu mahot. Bintu mahot menika unta ingkang sampun sempurna umuripun setunggal tahun mlebet tahun kaping kalihipun. Lajeng nek nggadahi unta jumlahipun 3.6, unta jumlahipun 3.6 piyambakipun wajib zakat pintu labun. Pintu labun menika unta ingkang umuripun menika sampun sempurna kalih tahun lajeng lebet tahun kaping 3-nipun. Lajeng nek nggadahi unta menika jumlahipun 2.6 piyambakipun wajib zakat unta ingkang bentuk hikoh. Hikoh menika unta ingkang sempurna umuripun 3 tahun. Sempurna umuripun 3 tahun lebet tahun kaping sekawanipun. Lajeng nalikanipun piyambakipun nggadahi unta jumlahipun 1, wajib zakat jadaah. Ingkang jadaah menika unta sempurna umuripun menika sampun 2 tahun. Umuripun sampun 2 tahun lebet tahun kaping gangsalipun. Nah, lajeng nalikanipun piyambakipun gadahi unta jumlahipun 7.6, niku wajib zakat bintu labun ananging jumlahipun kalih. Bintu labun jumlahipun kalih. Berarti unta ingkang umuripun sampun kalih tahun tapi jumlahipun kalih. Niku nek untane jumlahe 7.6. Nek gadahi unta jumlahipun 1.1, piyambakipun wajib zakat nggih hiqatan. Unta ingkang hiqah ingkang umuripun menika sampun 3 tahun lebet tahun sekawanipun lan jumlahipun menika kalih. Lajeng nalikanipun piyambakipun gadahi unta jumlahipun 120. Menika masyaallah. Nggih, unta menika awis nggih. Tiyang ingkang gadahi unta ngantos dumugi 120 unta. Piyambakipun wajib zakat saben-saben sekawan dosanipun menika bintu labun. Berarti nek 120 utawi 100 napa 120 unta menika piyambakipun wajib zakat 3 bentukipun menika bintu labun. Unta ingkang sampun umuripun 2 tahun. Lan nalikanipun piyambakipun gadahi unta kelipatan 50. Nggih, 50 saben-saben 50ipun menika hiqah. Saben-saben 50ipun menika hiqah. Unta ingkang sampun sempurna umuripun menika 3 tahun lebet tahun kaping sekawanipun. Nah, nek 100 berarti nggih kalih hiqah. Nek 150 3, nek 200 berarti napa sekawan. Nah, lajeng wonten ing sapi, Bapak Ibu ingkang mugi tansah pun melayakan Allah Subhanahu wa taala. Sapi menika wau kita aturaken menawi wajib zakatipun nalikanipun wonten tiyang gadahi sapi jumlahipun 3 dosa. Nek 3 dosa menika zakatipun ijil. Ijil menika sapi ingkang umuripun sampun 1 tahun lebet tahun kaping kalihipun. Lajeng nek piyambakipun gadahi 2 dosa sapi, nah, zakatipun apa? Nggih, zakat tetap sapi siji ananging ingkang bentuk musinah. Musinah menika sapi ingkang umuripun sampun sempurna 2 tahun mlebet tahun kaping 3-nipun. Nah, lajeng nalikanipun luweh saking 2 dosa, wonten saben-saben 2 dosa nipun menika musinah lan wonten saben-saben 3 dosa nipun menika ijil. Pramila nek gadai sapi jumlahipun misalipun misalipun menika 2 dosa, menika berarti musinah. Lajeng nek 50 nggih tetep musinah 1. Lajeng nek 20 berarti ijil ananging 2. Awit wonten saben-saben kelipatan 3 dosa nipun menika zakatipun ijil. Nggih, sapi umur 1 tahun ingkang sempurna 1 tahun lan lebet tahun kaping kalihipun. Saben-saben 2 dosa nipun musinnah. Sapi ingkang umur 2 tahun lebet tahun 3-nipun. Bapak Ibu ingkang mugi tansah pun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala. Lajeng wonten ing domba utawi kambing, wau kita mangertosi menawi wonten saben-saben 2 dosa nipun menika wajib zakat utawi nisabipun menika 2 dosa. Nek nggadahi kambing jumlahipun 2 dosa, piyambakipun wajib zakat ngedalaken zakatipun jumlahipun 1. Nah, lajeng nalikanipun piyambakipun nggadahi 120 langkung saking 120 niku nembe 2. Pramila napa? Nggih, pramila nalikanipun piyambakipun menika nggadahi jumlah jumlah kambing jumlahipun 2 dosa ngantos dumugi 120 niku tetep zakatipun 1. Menawi jumlahipun menika 120 lah nembi zakatipun 2. Pramila antara jumlah 2 dosa ngantos dumugi 100 menika zakatipun tetep 1. Lajeng idza balagot menawi jumlahipun menika ngantos dumugi 200 langkung 1 niku nembe zakatipun 3. Pramila jumlah antaranipun 120 ngantos dumugi 200 menika tetep zakatipun 2. Tentu kemawon menika mboten ateges kedah kados mekaten. Misalipun piyambakipun ajeng nambahi sedekah lah menika tentu kemauan langkung sae. Tentu kemauan menika langkung sae. Nah, lajeng langkung saking 200 Menika wonten saben-saben jumlah satosipun piyambakipun wajib zakat domba jumlahipun setunggal. Berarti nek 300 berarti 3, nek 500 berarti sekawan. Bapak Ibu ingkang mugi tansah pun mulaiken Allah Subhanahu wa taala. Lajeng menika ingkang dipun ngendikake dening Allah Subhanahu wa taala wonten ayat menika nggih wajibipun zakat nalikanipun dumugi napa nalikanipun dumugi nisabipun. Lan Allah taala paring dawuh nggih wonten ing mriki ugi wala tayammamul khabitsa min hutung fikun lan sira aja milih sing elek. Nah, anggenipun zakat niku ampun dipilih sing elek dhewe nembe dizakatke. Nggih. Amunika maknanipun haram kula panjenengan sami ngedalaken zakat utawi sedekah menika dipun pilih saking bondo donya ingkang elek. Misalipun sapi dipilihke sing penyakiten. Ya, utawi misalipun unta dipilihke ingkang penyakiten. Ah menika mboten keparang. Ah niki wis sing napa wis rada penyakiten niki wis sing dizakatke. Ah menika haram hukumipun. Mboten keparang. Awit Allah ngendika wala tayammamul khabitsa min hutung fikun. Lan sira aja milih kang elek nggih saking zakat menika wau utawi saking sedekah menika wau lajeng dipun infakaken. Nggih. Lajeng dipun zakataken, lajeng dipun sedekahaken. Lah menika kalebet ugi nalikanipun wonten perkawis-perkawis sanesipun. Kalebet wonten ing kurban, bahkan menawi wonten kurban menika wonten syarat-syaratipun. Tentu kemawon kedah nggih ingkang sae. Bapak Ibu para pamirsa ingkang mugi tansah pun mengaken Allah taala lan wonten mriki dipun tambahi nggih wonten ing ayat menika kanthi penjelasan illa antuk midu fih nggih wala tayammamul khabitha min hutung fikuna illa antuk midu fih lan sira aja padha milih kang elek-elek nggih saking sedekah utawi zakat menika lajeng dipun sedekahaken nggih napa lan ugi nggih dipun paringi perumpamaan menika walastum bi akhidhihi illa antuk midufi lan sira ora gelem jupuk nggih barang ingkang dipun zakataken wau nggih utawi kewan ingkang dipun zakataken wau kejabi nggih nek kanggo awake dhewe menika kejabi illa antuk midufi kejabi kanthi mijingaken mripatipun utawi menika kiasan utawi kinayah nggih nek piyambakipun dhewe awakipun dhewe nggih menika janjane ora gelem nek diwenehi barang menika wau utawi dipun emoi nggih utawi dipun emoi piyambakipun menika janjane nggih niku ugi mboten purun nalikanipun dipun paringi kewan sing elek wau nggih nalikanipun dipun paringi kewan sing elek wau lah kok niki malah di sedekah nggih menika haram hukumipun. Lan Allah ngendika wa'lamu annallaha ghaniyun hamid lan padha ngerti menawa Gusti Allah kuwi ghani nggih menika ghaniyun nggih maha sugih sugih wonten ing mriki maknanipun nggih ghaniyun menika mboten butuh ghani menika maknanipun mboten butuhaken hamba-hambanipun nggih mboten butuhaken sanesipun pramila tiyang ingkang sugih menika tiyang ingkang mboten butuh nggih ghaniyun nggih hamidun lan piyambakipun menika ugi zat ingkang terpuji. Bapak Ibu ingkang mugi tansah pun mengaken Allah Subhanahu wa taala nggih terpuji nggih awit napa Allah Subhanahu wa taala menika napa ingkang nyiptakaken sedaya alam semesta punika ingkang gadahi sedaya alam semesta punika pramila zat ingkang paling kedah dipun puji kanthi pujian ingkang sempurna hanya mung Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu ingkang mugi tansah pun mengaken Allah Subhanahu wa taala nggih sekedhik menika mugi ndadosaken pepenget kangge kita sedaya lan menawi wonten kelentunipun atur kita nyuwun pamunten mugi-mugi ndadosaken faedah lan saged kita amalaken saengga ndadosaken kula panjenengan sami teman-teman mukmin ingkang leres-leres keimananipun